trouble in the world. So much trouble in the world. La canción que abría el disco Survival de Bob Marley and the Wailers en 1979 acaba de ser versionada por Lucinda Williams y Mavis Staples para el disco de Lucinda Williams que se irá en janeiro de 2026. Con denuncia, con compromiso, con llamamiento a paz, comenzamos este programa número 590 de Ábrete de Orellas. Con dúas señoras da música popular, Mavis Staples, nacida en 1939, 86 anos e segue sacando discos, Sad and Beautiful World en 2025, maravilloso, e Lucinda Williams, que hai uns anos sufriu un derramo cerebral e segue aí recuperándose e sacando discos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas. Seguimos pedindo paz e amor. En 2025 remesturouse o disco de 1973 Living in the Material World de George Harrison. Esta é unha das súas cancións máis coñecidas. Dame amor, dame paz na terra. George Harrison, give me love, give me peace on earth. Cindy Williams con Mavis Staples, George Harrison, Tamén na Galiza temos unha canción que acaba de sair fermosísima pedindo a paz en Palestina e reivindicando ao mesmo tempo a unha das nosas grandes bandas, Berrogueto, aquel Nadal de Luintra, que fora precisamente a primeira grabación de Guadi Galego con Berrogueto. Pois a banda de eventos Brásica Rapa, a cantante, compositora, guitarrista Antía Muiño e outro dos talentos da nova música na Galiza, Mondra, xuntáronse nesta peza chamada Oliveira Ardendo, Luintra por Palestina. Escuchando Ábrete de Orejas. Portada, o novo sinxelo de Luís Peixoto, o portugués que tanto colabora con artistas do noso país. Neste caso, a colaboración de Xosé Liz, Álvaro Iglesias e Marc Xarau. Un diálogo entre bandolín, contrabaixo, violino e bouzouki irlandés. Outra novidade, agora xa completamente do país, é a de Unto Bello, Xeixedos. Botei un limón polo aire, por ver si coloreaba. Botei un limón polo aire, por ver si coloreaba. Subeu verde, baixo verde, o meu querer non se acaba. A leña de Seixedos, a aldea que todo ten, boa maza, boa pera, boa moceda tamén. Ai la la la la la la la, ai la la la la la la la. Apártate bello, déixame pasar, o rayo do bello, non quero apartar, non quero apartar, un mentireiro que me dixo onte que había canteiro. Na bandada la do río, hai rosiñas amarelas, meu amor, cuando te vayas, deixame un remoño delas. Ai la la la la la la la, ai la la la la la la la. Apártate bello, déixame pasar, o rayo do bello, non quero apartar, non quero apartar, un mentireiro que me dixo onde que había gaiteiro. Aprendí a enamorar, ainda non sabía ben. Enamorei unha meniña da aldea da Lele. Ai la la la la la la la, ai la la la la la la la. Apártate bello, déixame pasar, o rayo do bello, non quero apartar, non quero apartar, o mentireiro que me dixo onde que había jaiteiro. Boa gala despedida, me parece que está ben. Eu moito cantar enfada e o pouco parece ben. Ai la la la la la la la, ai la la la la la la la. Apártate bello, déixame pasar, o rayo do bello, non quero apartar, non quero apartar, un mentireiro que me dixo onde que había caiteiro. Que había jaiteiro, que había sedame, e o rayo do bello, e o Unto Bello, un dúo formado por Vieito Pereira e Xavi Gómez, que construe o seu repertorio a partir das recollidas de música tradicional galega realizadas precisamente por eles, e aplican arranxos propios con instrumentación tradicional e con voz. Este domingo, 28 de decembro, abrirán o concerto de Xavier Díaz e Adofeiras de Salitre na Sala Capitol. Apunta este nome, Unto Bello, grabando baixo a producción do Heavy. É un nome que xa é máis que coñecido na música galega, é o de Tanxugueiras. O venres pasado compartiuse nas redes a canción orixinal da película Rondallas, composta por elas mesmas, Aida Tarrío e as irmáns Maneiro, Sabela e Olaya, as que nunca cantaron Tanxugueiras. Mandáronos a salvación en carabelas con ecos das súas cancións. Mandáronos unha misión de pel de coiro e caricias. nada. Escribimos y unha oda do ouro. Berramos que querían calar, cantamos que nunca cantaron, bailamos que non poden máis ser. Cantamos que querían cantar, berramos que sempre berraron, bailamos que rompen co chan. Madre, das que esculpen a pedra, das que esculpen a pedra. Cheganos, madre, cheganos, cheas de verdade, é sempre. Verranos que querían calar, cantamos que nunca cantaron, bailamos que non poden máis ser. Cantan as que querían cantar, berran as que sempre berraron, bailan as que rompen cochan. Hola, somos Tanxugueiras e queremos enviar un bico e unha aperta e, sobre todo, parabéns a Ábrete de Orellas por eses programazas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en Tanxugueiras e, de parte das tres, un bico fortísimo. ¡Mua! Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Más entreabiertas ventanas por las que lanzar ojos a la inmensidad, cantos de vana esperanza, cómo se vuelve a la realidad después de soñarte hasta el alba. Vestida de nube, a segunda canción que coñecemos do que vai ser o novo disco da banda granadina 091. Espejismo número 9 sairá en febreiro e en maio virán a Galiza, a Sala Capitol, unha das grandes bandas do pop rock en castelán que estivera activa entre 1982 e 1996 e que regresou en 2015 e este será o seu segundo traballo, 091. De Granada regresamos a Galicia, máis cunha colaboración. Guillerme Zapata, o que fora membro de Bifana, está a piques de editar un primeiro disco en solitario, como vos teño comentado aquí en Aberte de Orellas, e na nova canción inclúe a colaboración coa canaria Xavi. Xavi e Guillerme Zapata, Necesito, Tengo. No sé cómo, cuando usar el nuevo caprichito de un euro que compré porque empezaba a llover. Quiero pillar unas nuevas zapas de otra nueva marca ahora de moda y las busco en vez de currar. Está mi armario hasta arriba y yo congelado esta noche así, pero no pasa nada. Me merezco algo, un toque especial, lo que sea tan, tan solo uno más. Es todo lo que yo necesito tener, necesito tener. Tengo unha das cancións que vai estar incluídas en Segredo, o primeiro disco de Guillerme Zapata, na que está acompañado por unha da revelación dos últimos tempos no panorama estatal, a canaria Xavi. Seguimos en Vigo, agora con Mun Cresta, que presenta a súa primeira canción en galego, Un día máis. Mun Cresta, que por certo estarán este sábado 27 na casa, en Vigo, na sala Master Club. Pasaron tempo, voy molé. Aquí estaban Mooncresta coa súa primeira canción en galego Un día máis, que estará incluída no seu quinto álbum, Zadim. E tralo funk soul rock de Mooncresta e mosco rap metal de Bimbio. A súa nova canción, que estará incluída no seu primeiro traballo discográfico como grupo, chamase Seres de Luz, Bimbio. The reason I don't totally trust political correctness is that it often falls into the trap of resentment. True evil is when destroying your opponent, hurting him, means to you more than your own happiness. Seres de luz que me tratan de convencer que fago todo mal, deles teño que aprender. É todo unha farsa pa joder. Ávidos por cancelar, porque son perfectos. Rápidos en opinar, todos son defectos. Pero sei que tedes que ocultar, ven dentro, traumas que non poden superar. Iso é distinto a quen eu quero ser. Non penso ver. Sentir superior, dar leccións ao resto. Retorcer teorías e no fondo te detesto. Todo por vinganzas persoais. Venden a taboa por quedar como de guais. Consellos vendo e para mí non teño. Leccións por resto que parecen de deseño. Caras, tendes moitas caras. Hora da verdade xa buscai toda máscara. Iso é distinto a quen eu quero ser. Non penso ver. Seres de Luz, o novo adianto do que será o seu primeiro traballo como grupo. Aí podemos atopar a Álex Carnoso de Son da Rúa. Para ver aos Bimbio en directo na súa xira Comeza o Xogo, haberá que esperar ata finais de xaneiro, co comezo no Centro Social Artabria en Ferrol. Logo irán pola Coruña, Santiago, Vigo ou Melide. Bimbio. E do rap metal de Bimbio imos ao hip hop en estado puro. O trío conformado por Jamás e Mou, de Dios que te cru, con DJ Mil, chámase Lume do Loop. Teñen unha nova canción, adianto do seu primeiro disco, e que se chama Non traio un laio. Pero mellor que o propio Mou nos saúde e nos presente esta canción. Ola, moi boas orelludos e orelludas. Aquí Mo de Lume do Loop e queremos presentarvos o último sinxelo Non trai un laio, unha canción para erguer a cabeza con dignidade, que é un dos sinxelos que precede o noso próximo disco Reexistencia, que estará o 20 de febreiro en todas as plataformas. Unha aperta ben grande para todos e todas. Para todo aquel que renegue do galego trae otro, no lo sé, güey, mal o rayo. No somos la callo, do laio, no me ensayo, salayo, todo desmayo. Para que se siente inferior, teño versos rebosantes de amor. Recolleitos para los complexos en teito, feitos para quiches o peito. Seguimos na mesma, baixando a cabeza arrastrados como lesmas que intentan cruzar la autoestrada e piden perdón logo de ser aplastadas. Unha mestura de sumisión, falta de amor propio, determinación, autoestima, orgullo, sobra negación. Confundimos hospitalidade, subordinación. Quizáis queiramos agradar demais, nada para nós, todo para os demais. Quizáis debemos nos sentir especiais e cuspir na caros que nos ven como animais. Alfonso Rueda e a lingua atropella, ten entre as cellas pisada fala galega. O Partido Popular e os seus colegas de Galicia bilingües somos fillos de... Reivindicar o uso da segunda lingua máis falada do mundo un insulto. Ladrons de cores do arco da bella sodes, non merecedes o indulto. Para todo aquel que renegue do galego trae otro, non los cego e malo rayo. Non somos la callo do laio, non ensayo, salayo, todo desmayo. Para que se sinte inferior, teño versos rebosantes de amor. Recolleitos para os complexos en teito, feitos para quiches o peito. Inspira a fondo, tan só sinte o xixo non chupar os pulmóns. Exhala forte, bota dun golpe, a vergoña xunto co CO2. Erga a cabeza, non a volvas baixar. Xamais te verás inferior aos demais. Por falar, a fala que nos fai especiais, a lingua dos galegos orixinais. Cando a loite de un contracente, escusar o teu superpoder. Solta a bandeira branca, veña a volta, levanta, tira de retranca. Bota todo vestixio de prexuizo, lixo, mantente rixo. Sinte o prodixio dun feitizo que fixo da inxuria prestixio. En galego penso, falo, escribo, soño, sinto, canto, vivo. En galego fago amor, ah, miña lingua na tua gor. Xa. En galego medran xelar e las nenas velas negueruela. En galego este sorriso, cando falo non pido permiso. Para todo aquel que renegue do galego trae otro, non los cego e malo rayo. Non somos la callo do laio, non ensayo, salayo, todo desmayo. Para que se sinte inferior, teño versos rebosantes de amor. Recolleitos para os complexos en teito, feitos para quiches o peito. Para todo aquel que renegue do galego trae otro, non los cego e malo rayo. Non son o lacayo do laio, non ensayo, salayo, todo desmayo. Para quen se sinte inferior, teño versos rebosantes de amor. Recolleitos para os compesos en deito, feitos para que se sobeito. Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas. Nun cacho veo que non escampase, non hai inverno que non pase. Se cae a maza un árbore nace, se hai portas que fechan hai outras que abren. Ten que ser, valo ver, valo ver. Amañecer outra vez, outra vez. O que prevíamos fallou. Ramos, came Camelias en marzo, pampullos en mayo. Ten que ser malo. Por música pop electrónica en galego, un dos primeiros nomes que veñen a miña mente é o de Proxecto Mourente. Hai tempo que non saca álbum, pero si de vez en cando unha canción, e a última, fresquiña, acabada de chegar á redacción orelluda, é esta Plano B, de Mourente en Pontevedra. Carlos Barcárcel, Proxecto Mourente. E para acabar esta edición 590 de Ábrete de Orellas, pues repasar algún dos concertos interesantes estes días. O Benres 26 na Sala Capitol de Compostela están Los Estanques y El Canijo de Jerez. O día seguinte, o 27, en Ferrol, Patax, no Teatro Jofre. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, na súa xira de fin de ano, teñen dúas datas. O 27, sábado, na Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro, e o día seguinte na Sala Capitol, o día 28. E ao mesmo tempo que Xavier Díaz, en Compostela, están de vacas, celebrando 10 anos de traxectoria cun gran espectáculo no Auditorio de Galiza. E Sofía Espiñeira, na Casa de Rosería de Castro, o Benres 26, Xeografías e o seu último traballo. Teño cara xe nos dentes e tristura nos xeonllos. É unha corredoira que atravesa todo o corpo. Unha dor ventureira que me pasa polo ventre. Cando unha maña cedo a xeada tapa o verde. Teño meu fol baleiro de vos desexo e a lingua fiada que mete medo, que mete medo. Teño norte cuberto e polo sur unha fogueira. As veces avivada sobe na caluga queima. Un cabo no corazón e outro cabo na cabeza. Algo xa dividida non sabe se sente ou pensa. Teño monte queimado e o río seco. Un deserto no envigo, mares por dentro. son Leandro Lamas e quero desexarlle 1000 primaveras máis e 10.000 programas máis a Ábrete de Orellas. Un saúdo. Aproximadamente hai un ano, 28 de decembro, presentaban os John Deres o seu disco O Círculo das Formigas, que para min é un dos mellores discos galegos deste 2025. Con Inercia, parte 2 dos John Deres, despídome até un vindeiro programa de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Vouche preguntar unha cousa. Se as normas que segues te trouxeron ata aquí, de que che valeron esas normas? Ti tes idea do tolo que estás? Refíreste á natureza desta conversación? Refírome á túa natureza. Sen poder andar, sen poder parar. Só me queda esperar, a noite virá, poñero final. Dentro das túas mans espero sinais, non vou despertar. Deixareime levar, a noite virá, poñero final. Olvidei cale a cor deste lugar. Pode ser que esa luz xa non exista máis. Soño estar onde ninguén me buscará. Quedarei ali, lonxe dun mundo que me fai sangrar. Sinto caer a terra sobre min. Non pertenzo máis aquí. As túas mans non poderán frear medos que están por cumprir. Entre as sombras que miran xa, unha viaxe que espera. Os meus ollos só se abrirán cando o silencio diga que xa estou soa. Soños que non poden respirar. Que máis dá? Mañá nada vai ser igual. casa de voces que non quero escoitar. Nunca entenderán as razóns deste final. Sinto caer a terra sobre mí. Non pertenzo máis aquí. As tuas mans non poderán frear medos que están por cumprir. Entre as sombras que miran xa unha viaxe que espera. Os meus ollos se abrirán cando o silencio diga que xa sou.